Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Далее в нашей программе передача «Пражский акцент». Калі ў Беларусі было больш карупцыі, цяпер ці 20 гадоў таму? Ад чаго залежыць узровень карупцыі? Над гэтымі ды іншымі пытаннямі у перадачы разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карпалевіч, кіраўнік фонду Мізаса Яраслаў Раманчук і ўдзельнік праекту «Цытадэль» Аляксандр Сінкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. У Беларусі чарговы раунд барацьбы з карупцыяй. Вынесены на ўсенароднае абмеркаванне новы закон аб барацьбе з карупцыяй. Заводзяцца новыя гучныя справы супраць карумпаваных чыноўнікаў. Вось літаральна на гэтым тыдні Савет Рэспублікі сабраўся на пазачарговую сесію, каб зняць недатыкальнасць з яшчэ аднаго, дарэчы, са сваіх чальцоў. Ці згодны вы з тэзай, што карупцыя гэта галоўны чыннік, які стварае пагрозу майданаў у постсавецкіх краінах, пра што неаднаразова казаў Александр Лукашэнка і падчас майдану апошняга і пасля гэтага. Вось ці можна сказаць, што гэта сапраўды галоўны чыннік, Александр? Я думаю, што сапраўды карупцыя вельмі важны чыннік, прычым не толькі ў постсавецкіх краінах. Мы ведаем, што праз карупцыю абрынуўся царскі рэжым у лютаўскай рэвалюцыі 17 года. Памятаем Францию, скандал Ставіцкага, Парыжское повстанне 34-го года. Памятаем, як коррумпованная номенклатура СССР власную краину развалила. И зараз то самое мы назираем, что идут скандалы со Струсканом, Саркази, Берлускони. И это вельми болюче бьет по громадству. Люди вельми чуйно реагуют на коррупцию. Особливо зараз у кризисных умовах. А для Беларуси проблема коррупции особливо остро стоит, бо у нашего народу социалистичный коллективистский менталитет с обостренным почуцем справедливости. Может, это кому-то не подобается? Сауки, мауляв, кажут на беларусов. Кому-то подобается, мауляв, русский со знаком якости. Але это объективная ситуация. Незалежно от уподобания, это факт, за яким доведется жить и працавать. Белорусская громада не любит, коли ось я напрацую толоко, а кто стихалтуры, стекради, и вот эти жорсткие относины до коррупции, яны провели, уласно кажучи, до прихода Александра Лукашенко до влады. Ну, на самом деле, это, я лишу, не благо, что в Беларуси, ну, такая нулевая терпимость до коррупции. Ярослав, як вы ставитесь до этой тезы, что коррупция – головная причина, скажем так, колеровых революций? И ці згодны вы с интерпретацией Александра на конставлении белорусов до коррупции? Я поражаюсь с тем, что коррупция именно является основным чинником Майдана. Перед всем, я думаю, что это вельми дрэнная якость державного керования, и это то, что можно окрасить агульным чинником несправедливость. Она не только у тем, что нехто краде, а нехто не краде. Коли есть краины, какие там так само каждый там месяц криминальные справы гучные по коррупции чиновников садят, а те же партии отбираются в парламент, либо представники их становятся премьер-министрами, либо президентами. У Беларуси, я думаю, что надо, когда будет коррупция на уровне там, польской, альбо там, российской, ну, люди у нас до Майдана не призвычайны. Але вот когда мы каждый день чуем о справах, какие связаны с дрэнным державным караванием, как, например, вчера было на Березовской электростанции, вот, и до этого было и дрэваперработка, и лен, и все. Вот это люди, думаю, отчуют значно больше, а это является причиной того, что люди начнут меньше зарабатывать. И вот стоя, когда у белорусов сегодня там заработок будет 550-560 долларов, а он снизится до там, 300 из-за того, что дрэнное дзяржаўнае кіраванне у размерковании кредитов и инвестиционных ресурсов. Вот это будет значно большим штрушком, да, ярости народной, кажут, не что, что там коррупция будет. Коррупция, безумовно, является чинником больше пиар-компании, и той проект закона, який проектовали влады, все про то, что Лукашенко уже не хочет быть один на белом коне в борьбе с коррупцией, потому что он разумеет, что за 20 годов некто скажет, слушай, 20 годов ты на белом коне едешь, и куда мы доехали? Значно больше сегодня коррупция, чем было тады. І таму вось сёння там абмеркаванне народнае робіцца для таго, каб ўжо не толькі там Лукашэнка, а ў народ і супольнасць, парламент, мясцовыя ўлады ўсе былі ў гэтым працэсе, каб можна потым было размазаць усіх, а не толькі аднаго прэзідэнта. Валер, а вот вы згодны з гэтай тэзай Яраслава, што зараз карупцыі ў Беларусі больш, чым тады, чым 20 гадоў таму? Я спачатку хачу адказаць на пытанне, ці сапраўды карупцыя галоўны чыннік пагрозы Майдану. Пэўная рацыя тут зразумела ёсць. Ва ўсіх каляровых эвалюцыях пытанне карупцыі было важным чыннікам масавага пратэсту. І тэма карупцыі найбольш зразумелы матыў выхаду людзей на вуліцу. І апазіцыйным актывістам яго не трэба шмат тлумачыць. Таму ж пытанне карупцыі аб'ядноўвае людзей розных палітычных поглядаў, і левых, і правых, і камуністаў, і лібералаў. Іншая справа, што ў Беларусі апеляцыя да тэмы карупцыі як сродак мабілізацыі насельніцтва на пратэст выглядае не вельмі актуальнай перспектывай. Гэтую тэму хутчэй актуалізуе сам Лукашэнка, чым грамадства. Калі казаць, ці больш карупцыі стала ці не за 20 гадоў кіравання Лукашэнкі, я б сказаў так, глеба для існавання карупцыі за гэтыя 20 гадоў стала больш спрыяльнай, таму што узмацніўся кантроль дзяржавы над грамадствам. А чым больш кантроль дзяржавы, значыць кантроль чыноўнікаў над грамадствам, тым больш з'яўляецца спрыяльная глеба для карупцыі. Ну, але адначасова Лукашэнка больш актыўна апелюе да гэтай тэмы і больш актыўна з ёю, можна сказаць, змагаецца. І таму гэтая тэма ўвесь час актуальная ў медыях, у сродках масавай інфармацыі, на палітычным экране, і таму з'яўляецца адчуванне, што яе стала больш. Я б сказаў бы, больш гэтая тэма знаходзіцца ў парадку дня, які прапануе Лукашэнка грамадству. Яраслав, вось Валер ўжо пачаў казаць пра гэтую сувязь паміж, так бы мовіць, ступенню ўплішвання дзяржавы ў грамадскае жыццё, эканамічнае жыццё і ўзроўнем карупцыі. Ну, мы памятаем знакамітае выслоўе колішняга прэзідэнта ЗША Роналда Рэйгана, што ўрад – это не вырашэнне праблемы, это і ёсць галоўная праблема. Калі это ўсё ж такі справядліва, вось, што ёсць такая прямая сувязь, што чым больш дзяржавы, скажам, в эканоміцы, тым больш карупцыі. Ну, Беларусь павінна быць адной з самых карумпаваных краін у свеце. Это так і ёсць? Не, гэта не так, таму што акрамя дзяржавы ў эканоміцы ёсць яшчэ іншыя чыннікі, ёсць супольнасць, ёсць культура. І тут ёсць такія два цэнтры вельмі паспяховай барацьбы з карупцыяй і вельмі якаснай дзяржаўнага кіравання. Першы цэнтр – гэта скандынаўскія краіны. Мы ведаем, што там ўзровень, напрыклад, размеркавання грошаў праз бюджэт перавышае 50% ВВП. Гэта больш у Беларусі. А тут вельмі важна, як куды гэтыя грошы ідуць, грамадства ўдзельнічае ў тым у кантролі з гэтымі сродкамі, ці людзі выбіраюць дэпутатаў розных узроўняў. І тут безумоўна нам казаць, што мы як скандынавы нельга, таму што ў нас гэтых чыннікаў няма. У нас толькі ёсць механічна, што дзяржава размярковая 45% ВВП яшчэ з'яўляецца ўласнікам 80%, 75-80% усіх актываў, што ўвогуле немыслімо для скандынаўскіх краінаў, дзе асноўныя карпорацыі безумоўна з'яўляюцца прыватнымі. Ёсць іншы цэнтр паспяховай барацьбы з карупцыяй, гэта вось Сінгапур, дзе таксама няма паўнавартаснай такой заходняй дэмакрацыі, але дзе ёсць вельмі добра якаснае дзяржаўнае кіраванне, дзе, напрыклад, міністр можа зарабляць 2 мільёны даляраў у год, дзе дзяржава размяркоўвае менш за 20% ВВП, але зноў асноўная ініцыятыва ў бізнесе з'яўляецца ініцыятыва ад бізнесу, ад прыватных асобаў. І вось беларуская ўлада як бы з аднаго боку хацелі б мець тое, што ў Швецыі, а з другога боку хацелі б мець тую сістэму дзяржаўнага кіравання ў Сінгапуры. І гэтыя сістэмы ўвогуле не паміж сабой нельга іх аб'яднаць. Вось, і мы знаходзімся, як, напрыклад, я бы сказаў, недзе паміж Расіяй і Украінай, альбо з лепшага боку Расіі і Украіны, дзе ёсць, безумоўна, некаторыя элементы, дзе дзяржава выконвае свае абавязкі, ну, добра, як, напрыклад, у самым Кітаі. Вось пры гэтым ёсць шмат причинам, які у показчиках, я кажу, що держава не може керувати тим, що вона формально владає ось активами, і у гэтым вот прамежку і з'являється і корупція, і безалаберність, і тое, що ти усі хіби, на які така часто каже Лукашенко. А ось отказуючи на питання, адкуль ми ведаємо, що сьогодні корупція стала більш, ну, коли порівняємо, наприклад, питання бізнесу і насельництва, які були 5 років тому, і сьогодні корупція увійшла у п'ятерку найбільших проблем для у Білорусі з пункту гледжання бізнесу, які, безумовно, значно більш сутикається з гэтай з'явою, ніж насельництва. Александр, вот як би ви могли прокоментувати тие звестки, про які я сказав зараз Ярослав? Саправды, беларускія ўлады кажуць про тое, што такая вось барацьба вядзецца, што Беларусь такая чыстая краіна на тле там Расіі, Украіны, якая просто ў багне карупцыі. Але вось это, ну, скажам, Transparency International, там показывается, что Беларусь не нашмат адрозніваецца ад гэтых краін. З іншага боку, ну, скажем, той же Transparency, ён карыстаецца пэўнымі спосабамі вымярэння карупцыі. Магчыма, іх можна вымерыць інакш, і тады Беларусь будзе там значна лепш, чым іншыя краіны. І магчыма, вот то, пра што сказаў Ярослав, што зараз карупцыя стала больш, магчыма, эта карціна зменіцца з дакладнасцю на наадварот. Во-первых, я сам бизнесовец и не могу погодиться по ранних и посвященных бизнесовцев, что у нас погоршилась ситуация с коррупцией, заклопоченность проблемы повеличилась, але я кажу, что это наступство нашего менталитету. Але, в принципе, Беларусь мая середний уровень коррупции по Европе по моих назираниях. Не можно и близко сказать, что мы здесь посередине между Украиной и Россией. У нас европейская практика борьбы с коррупцией, у нас позитивная тенденция. А вымирать коррупцию, ну, видимо, складано. Transparency International – это все чудовно, але это свечение экспертов, которые до Беларуси вельми далекие, и яны, ну, докладно манипулируют этими личбами. Например, до 2004 года в Беларуси был уровень коррупции по вот для Transparency International нижайше, чем у Польши и Прибалтики. А потом раптовно ситуация обвалилась в два раза. Ну, это лухта, на самом деле. Вот Ярослав сказал про то, что есть коррупция, есть кепское керование. На самом деле, я лечу, что это, ну, з'явы одного кшталту. Кепское керование на 90% это так само коррупция. Это створение умов для коррупции, как написано в проекте закона о борьбе с коррупцией, який зараз вынесено на обмеркование. Чому так и лечу? Я тут згодны со сталинской формулой, что у каждой помылки есть имя и прозвище. І калі некампетентны хтось патрапіў на якусь пасаду, то гэта таксама карупцыйны фактар, спрыяльны для карупцыі. Таму я лічу, што вымираць карупцыю, вядома ж, трэба, і ёсць для гэтага розныя пытанні, розныя індексы, але не трэба на іх зацыклівацца, як кажуць. Трэба проста працаваць, змагацца з гэтай карупцыяй і ведаць дакладна для сябе, што гэтае змаганне не скончыцца ніколі. Карупцыя яна была і будзе заўжды. Але калі будзе праца, будуць і поспехі, і рэйтынгі падцягнуцца. Вось на гэтым трэба засяродзіцца. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашей программы. Кіраўнік комитету державного контролю Александр Якобсон згубіў пасаду. Магілёўскі районы суд адмовіўся весці на беларускай мове працэс працаўніка мясцовага заводу Валадара Цурпанова супраць адміністрацыі. Замест гэтага на судзе будзе перакладчык. Рэдкі для афіцыйнага тэлебачання беларускамоўны праект «Легенды Лайф» стартуе на НТ 1 верасня. Пра тое, як на тэлеканале загучала беларуская мова, наша корэспандэнтка пагутарыла з вядучым новага праекту Іваном Падрэзам. Як вы ставіцеся да таго, што беларусаў вярбуюць для ўдзелу ў вайне на паўднёвым усходзе Украіны? І як павінна беларуская ўлада ставіцца да такіх вярбоўшчыкаў? Прагучыць апытанне ў Менску, а вы самі можаце адказаць на менскі нумар аўтаадказнік 266-39-52 і ў каментарах на нашым сайце свабода.орг. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Калі ў Беларусі было больш карупцыі, цяпер ці 20 гадоў таму? Ад чаго залежыць узровень карупцыі? На гэтае ды іншыя пытанні разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карвалевіч, кіраўнік фонду Мізаса Яраслаў Раманчук і ўдзельнік праекту «Цытадэль» Аляксандр Сынкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Валер, а вось калі мы ўжо завялі размову пра гэтыя рэйтынгі Transparency International, я хачу прыгадаць, што там вымяраецца не ўзровень карупцыі як такі, бо это даволі складана замерыць, колькі там хабар убіраецца, а ўспрыняцце карупцыі. І в гэтым сэнсе магчыма вось гэтыя высокія лічбы карупцыі тлумачацца тым, пра што на пачатку казаў Аляксандр, пра нулявую ці вельмі нізкую талерантнасць беларусаў да гэтых з'яваў. То есть іх пытаюцца, ёсць карупцыя, ой, все крадуць, все крадуць. Часам бывае, ой, у нас суцэльная мафія. А якая мафія? Ой, старшыня калгасу скраў там мех бульбы. То есть, можа быць, вось эта нізкая талерантнасць да карупцыі, она і спараджае такі эфект, што карупцыя высокая, хаця насамрэч, можа, она не такая высокая. Так, я згоден у тым, што сапраўды пытанне пра крытэрыі вымярэння. Сапраўды тая методыка, якую прапануе Transparency International, яна грунтуецца на суб'ектыўных меркаваннях, хаця цяжка зразумець, якія могуць быць тут аб'ектыўныя меркаванні. Я б сапраўды сказаў, што ў Беларусі карупцыя іншая. Яна мае свае асаблівасці. Тут і тое, што вось грамадства больш арыентавана на ідэю справядлівасці. І сапраўды яна в Беларусі больш схаваная, сапраўды і гаішнікі, і міліцыянты так адкрыта не зарабляюць грошай з сваёй пасады, як гэта адбываецца ва Ўкраіне ці Расіі. І я б сказаў, што тут карупцыя даволі масавая, улічваючы маштаб кантролю дзяржавы над грамадствам, але яна хутчэй дробная. Вось мне паказальная гісторыя з старшынём канцэрну «Белнафтахім» Жыліным, топ-менеджара кампаніі, якая прыносіць бюджэту асноўныя даходы, 70-гадовага чыноўніка арыштавалі за тое, што ён там па службовым тэлефоне вёў прыватныя размовы, ці яго жонка. Ну, гэта выглядае трохі смешна, выглядае амаль што як скрыня свіколу Шушкевіча ці каструлі фірмы «Цэптару» кіраўніцы Нацбанку Тамары Віннікавай ці мебельны гарнітур былога міністра сельскай гаспадаркі Лявонова. Такія маштабы карупцыі. І яшчэ адзін момант. Бо тыя з'явы і факты, якія ва ўсім свеце лічацца карупцыяй, у масавай свядомасці беларусаў, магчыма, карупцыяй не лічацца. Ну, вось, напрыклад, Лукашэнка заяўляе, што яму падарылі аўтамабіль «Майбах». У любой еўрапейскай краіне гэта выклікала б выбух абурэння, вось якая карупцыя на вышэйшым узроўні. У Беларусі ж гэта зусім нічога не выклікала. Рэйтынг Лукашэнкі за гэта не панізіўся. Як не сапсавала ягоную рэпутацыю вызвалення ад турмы кіраўніцы справ прэзідэнта Жураўкова, якая паводле афіцыйных дадзеных украла там больш мільёна даляраў. Ці вось, напрыклад, прэзідэнт вусным распараджэннем забірае кандытарскія фабрыкі ў бізнес. Сонца, да? Ва ўсім свеце гэта лічыцца злоўжыванне ўлады. У Беларусі не. Вось, напрыклад, падарункі дактарам ніхто ў Беларусі не лічыць карупцыі. То бок, тыя крытэрыі, якія магчыма прымянімы ў іншых краінах, у Беларусі яны ці то іншыя, ці то не дзейнічаюць. То бок, у Беларусі трохі іншая карупцыя. Яраслав, ну вось нашы калегі так ці інакш крытыкавалі, прынамсі, вось спосабы, сродкі, як вымірае карупцыю Transparency. Наколькі я ведаю, вы мелі дачыненне да распрацоўкі гэтых крытэрыяў, гэтых інструментаў, дык вам слова для адказу. Ці такія яны кепскія? Меркаванне зямлі, тыя ж там, напрыклад, закупкі па імпарту, дзе там цана ў 2-3 разы павышаецца. Усё тое, дзяржконтролю аб гэтым вельмі добра сведчыць, і калі мы паглядзім на гэты спіс, вось, то ён і ў Польшы такі, і ў Амерыцы такі, і ў Германіі, і ў Украіне. Адзінае, што трэба адзначыць, што тут карупцыя ў нас больш цэнтралізавана, І безумовно, у порівнянні з тим, що там робиться у Росії або в Україні, у нас немає такого масового, такого, що в око чапляє звичайного чоловіка. Ось у міліції, там, хоча ж сприйняти все те, що робить там у школі, наприклад. У школу нельзя ввогуле добру школу знайти місце без того, щоб дати там директору або купити для школи нещо там. З'являється ли це корупція? Ну, безумовно, це кадровна корупція. Але, наприклад, те, що мені ось так наводить на думки, що у нас вона централізована і дуже добре схована, що, наприклад, ось у країнах таких, як Росія, як Україна, як Польща, значна частка державної корупції з'являється, наприклад, виманювання НДС, податку на додану вартість з бюджету. Ось одна тема, яка в Білорусі ввогуле не згучить, це менавіта гэта. І коли у тих країнах, наприклад, там 3-4 мільярди доларів у місяць вилучується з бюджету про цю схему, а у нас ніхто про гэтага нават не каже, то я думаю, що тут справа не навіть в тим, які схеми працюють перш за все у нафтовому бізнесі, у бізнесі, які централізовані і зациклені на некі експортні структури. І тут, коли покопатися, можна таке буде знайти, що там гэтыя там скірби соломи покажуться клітками. Що тичиться ось питання, чи більш, чи менш. Господарство, ну, треба довіряти своїм колегам з інших фахів. Коли соціологи роблять питання, які проблеми найбільш кранають бізнес, і не гэта ні Романчук, ні Драгахрус, ні Карбалєвич, ні Сінкевич каже, гэта кажуть люди, там, 500, коли гэта бізнесмена, або 1000, коли гэта люди. І люди кажуть, самі це назірання. Так, безумовно, як корупція стала більшою проблемою. Але ще більше настане, я думаю, тоді, коли ось почнеться розмірковування активів, а до гэтага наші чиновники вогуль не приготовані, більш того, не приготовані того, щоб робити такий дербан, або, як кажуть, прихватизацію. Ось. І у тим, коли ось Білорусь почне цей етап, ось тут, я думаю, що влади, безумовно, попливуть, і я думаю, що проєкт закону о боротьбі з корупцією менавіта накерований на те, щоб ось сказати, що ну, це не Лукашенко, це не влада, це ті дрібні чиновники, або дрібні там сенатори, або представники місцевих владів, які з'являються корупції. Колеги, вот поміж вами все ж таки вийшла некая такая спречка, махчима ви її почали, я би хотів удокладніть, привівши таку якби міжнародну аналогію, ось зараз в Грузії починається судова справа супроть былого президента Михаїла Саакашвілі, його обвинувачують в корупції, але при гэтым навіть його опоненти признають, що якби ось порядок у певних сферах, принамсі у сфері поліції, МУС, ён таки навів. Тобто, так такая вось дробная коррупция, так бы мовить, массовая коррупция, и она там, ну, по меньшей мере, зменшилась, идти на огол зникла. Але и она квитнела на высших эшелонах улады. Так вот, у Беларуси все ж таки, якая яна? Типовая коррупция, милициянт бяре хабар, ти типовая коррупция, министерский чиновник отрымливая откат. У Беларуси так, те в Беларуси эдак, те что больше распаўсюджана, Александр? На мою думку, и по коррупционной статистике, коррупция все же наибольше распаўсюджана у среднем и нижнем эшелонах улады. Вышэйший эшелон не может просто быть настолько коррупционным, дякуючи нашим европейским собрам, которые уявили супротив санкций, они просто не скористаются, так как соправдные коррупционеры користаются этими скраденными грошима. Они не могуць ні на лазурный берег поехаць нікуды. А таму гэта добра для корупцыі ў Украіне. Яна трохі сцішана. Але ось для сярэдняга і ніжняга эшелону улады метады Саакашвілі сапраўды даволі дарэчныя. І зрэшты яны і ўжываюцца. Высілкі улады даюць плён. Я сам выдатна памятаю, які жах панаваў гадоў 10 таму на памежнай, на мытнай службах Беларусі, як лёгка хабар даішнікі бралі. Зараз такога няма і блізка ўвогуле. У нас ўвогуле законадаўства вельмі падобнае на заходнееўрапейскае, асабліва за апошні праект. Гэта адказнасць і за хабар, і за прапанову хабара, дэклараванне, празрыстасць. Ёсць китайскі і сінгапурскі опыт, улучшаны ў нашу барацьбу. Гэта рэгулярныя ратацыі кадраў. Гэта гучныя крымінальныя справы тых, хто высокія чыны займаюць. Гэта ўсё адтуль, з Азіі. Засталося, ну, бадай, толькі некалькі рэчаў, якіх, дарэчы, Саакашвілі не зарабіў. Гэта там праверка на паліграфі, этычны кодэкс дзяржслужбоўцы, электроннае грамадства. Але гэта пытанне часу. Я б тут не рабіў нейкія тэорыі змовы, што ўлада хоча там прыкрыцца меркаваннем грамадства. грамадства, чаму праводзілася барацьба з карупцыяй. Я лічу, што ў яе мэта сапраўды павялічыць абарону ад карупцыянераў напярэдадні сапраўды маштабнай прыватызацыі, якой Беларусь, ну, вядома ж, не пазбегне ў бліжэйшыя гады. Валер, а вот вы вылучылі тэзу, што як бы ў Беларусі ўласцівая толькі бы нізавая карупцыя, а вось Яраслаў казаў, што там на версе, скажам, у нафтавым бізнесе такія рэчы, што ўсе гэтыя, так бы мовіць, там дзясяткі, соткі, якія бяруць міліцыянты на дарогах, гэта ўсё дзіцячы лепіт. Складанае пытанне. З аднаго боку, зразумела, тыя пасёлкі ў Драздах, у Вяснянцы, дзе чыноўнікі будуюць велізарныя катэджы, на свой заробак пабудаваць гэта немагчыма. І я думаю, што для Лукашэнкі таксама гэта не сакрэт. З іншага боку, тут зноў жа прыняць пытанне пра ўспрыняцце карупцыі. І зноў жа я хачу вернуцца да тэмы, што беларуская карупцыя трошкі іншая. Разумееце, гаспадар Сінкевіч казаў пра традыцыі, пра культуру беларусаў. Сапраўды, так вось, адзін з элементаў гэтай культуры і ўспрыняцця карупцыі ў тым, што красці ў дзяржавы, гэта можа невялікі грэх. Як казалі, што вот красці ў калгаснага, з калгаснага поля красці, это ж не ёсць крадзеж. Вось калі ў суседа крадзеж, вось гэта сапраўды грэх. Так вось гэтая традыцыя ў пэўным сэнсе і засталася ў беларусаў. Калі, скажам, некі чыноўнік дзяржаўна атрымоўвае грошы на, скажам, рамонт там, не даю, школы там, ці паліклінікі, ці што. Ну вось тут як бы патрошкі цягнуць усе. Ад вышэйшага начальніка, які чыноўніка, які дае, так сказаць, подпіс на выдзяленне гэтых грошай, і канчаючы шараговым будаўніком, рэмонтнікам, які таксама нешта ад гэтага атрымлівае. З іншага боку, яшчэ адзін момант. Вось у Расіі, скажам, прыходзіць замежны бізнэсовец, ці не замежны, а нацыянальны, і просіць у чыноўніка там даць дазвол на некі праект камерцыйны. Да? У Расіі ўсё проста. Ты даеш адкат чыноўніку і пачынаеш працаваць. У Беларусі трошкі па-іншаму. Зразумела, адкаты ёсць, але чыноўнік можа прапанаваць, скажам, гэтаму бізнэсоўцу ўзяць на сябе некі адстаючы калгас. Вось гэта карупцыя ці не карупцыя? З гледзяча міжнародных стандартаў, зразумела, карупцыя. А з беларускага гледзяча, ну, дзяржаўны чыноўнік дбае пра эканоміку. Вось, ізноў жа, я прыклад магу прывесці, што калі людзі даюць падарункі некаторым дактарам, у масавай свядомасці гэта як карупцыя не ўспрымаецца. Вось зноў жа я акцэнтую ўвагу, што беларуская карупцыя, яна трохі іншая. На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Фразкі акцэнт». У ёй удзельнічалі аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, кіраўнік фонду Мізаса Яраслаў Раманчук і удзельнік праекту «Цытадэль» Александр Сінкевіч. Вёў перадачу Юрый Закахоўскі.